To ten najbardziej znany utwór z repertuaru formacji Beat. Formacji, która wczoraj, 21 listopada, zagrała swój ostatni koncert jako Beat. Dlatego, że zmieniają nazwę. Co prawda jeszcze nie wiem, czy ta nowa I Am The Mountain jest nazwą ostateczną, czy tylko roboczą. W każdym razie zespół Beat oficjalnie przestaje istnieć i nazywać się teraz będzie inaczej. Na razie nazywa się I Am The Mountain, czyli tak jak utwór, którego słuchaliśmy przed momentem. No takie złe, ale dobre wiadomości. Zawsze przyjemnie jest sięgnąć po tę muzykę, po te utwory, które już kiedyś przecież słyszeliśmy. No to teraz pojawi się człowiek, który swego czasu był bardzo ważny. Bardzo. Pamiętają państwo formację Kajas? No to jedna z podpór tej formacji. Nazywa się Brand Björk. We'll be right back. W jednym z komentarzy do tego albumu na stronie dużego sklepu muzycznego czytam: wszystko, czego dotyka ten człowiek, zamienia się w czyste złoto. Brand Björk and the Low Desert Punk Band, tak nazywa się jego zespół teraz. Black Power Flower to z kolei tytuł utworu. No i wszystko tutaj tak pięknie żre. Ten utwór Controllers Destroyed to sam początek albumu, a na pozycji czwartej Buddha Time. Pan Wiesław pyta, czy tylko ja usłyszałem w tym poprzednim utworze Black Sabbath? No cóż, no trzeba znać Van Gogha po prostu, jeżeli chce się malować. No to tutaj myślę, że jest podobnie. Brand Björk and the Low Desert Punk Band. Nowa płyta Black Power Flower, płyta, która na pewno się spodoba fanom Kajasa, ale też Isis, ale też Black Sabbath. Przecież też. Nie rozstajemy się z gitarami. Sięgamy teraz do muzyki niemieckiej. We'll be right back. A tutaj było Black Sabbath? Myślę, że trochę było, zwłaszcza jeżeli chodzi o głos wokalisty, który tak specjalnie przesterowany, tak specjalnie przepuszczony przez jakieś przetworniki, by brzmiał choć odrobinę jak głos Ozziego. A ja powiem Państwu, że jeżeli spotkamy się kiedyś w Radiu Teheran, no to ta muzyka też zabrzmi. Zespół nazywa się Whale Rider i pochodzi z Teheranu i trochę z Monachium. No, wokalista jest z Teheranu, a cały zespół jest z Monachium. Wokalista nazywa się Sahba Yedegar, a zespół Whale Rider. Na swoim koncie mają tylko jedną płytę. Płyta nosi tytuł Thanatos i przed momentem pojawiła się na ich stronie internetowej. Damien Rice był przed tygodniem, ale nie w tym utworze, który Państwo chcieli, żeby był w nim. It takes a lot to know a man. Dwa tygodnie niesłyszany utwór. A Państwo piszą, by się pojawił. No to z największą przyjemnością z Damienem spędzimy prawie 10 minut. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand the father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguiled. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know. Touch the fear.

do ostatniej sekundy. Damon Rice, It Takes a Lot to Know a Man. Zajmuje dużo, by poznać mężczyznę czy człowieka. Z ostatniego albumu, My Favorite Faded Fantasy, Damiena Rice'a. Muzyka dla, mogę tak powiedzieć, nadwrażliwców, ale to mówię również o sobie przecież. Pamiętają Państwo zespół Blue October? Na pewno. Słuchacze Mikrokosmosu na pewno pamiętają ten amerykański, nie brytyjski, amerykański zespół. To teraz tak. Ten zespół, który zabrzmi, nazywa się Have Mercy. 2 years now and I'm alone again. Close your eyes and count to 10. And tell me how the hell you've been. I'll be okay, yeah, I promise and I swear. As they open up, I ask abruptly, when and why and where? Well, I found the shoulder, I found the closest one. Confess my fears and that it's done. My fears and that it's done. Oh, I can't stare at the ceiling anymore. As the story goes, we always know. Times that were a thrill. Coughing heavy from the habit I should have quit. I wonder if I did. If it would have helped a little bit. Well, I had a life and I had friends. And I missed all of them. I missed all of them. Hallways where we'd meet, hoping one day you'd come my way and sweep me off my feet. I pace the places and the hallways where we'd meet, hoping one day you'd come my way and sweep me off my feet. But 2 years now and I'm alone again. Close your eyes and count to 10 and tell me how the hell you've been. 'Cause I had a life and I had friends. And I'll miss all of them. I'll miss all of them. Well, I had a life and I had friends. And I miss all of them. Taki mamonizm, odrobinę. Zespół z Baltimore, pięcioosobowy w stanie Maryland, zaczynali w 2012 roku epką, w 2013 była debiutancka płyta The Earth Pushed Back, a teraz wracają z drugim albumem A Place of Our Own. Have Mercy to nazwa tego zespołu. Jeszcze drobiazg, jeszcze 90 sekund. I remember your hands at my throat, a sweet reminder how you'll never let go. To convey, is this the best way you know? There's nothing better than to ever stoop this low. If I ever get my hands on you, if I ever get my hands on you. Co na to Justin Furstenfeld? Myślę, że spodobało mu się, by mu się. Have Mercy, amerykański zespół, zadebiutował w Mikrokosmosie. A jeżeli chodzi o zespoły, które trochę już znamy, to w wakacje pojawił się trzeci album zespołu Slow Club, Complete Surrender. Tam między innymi utwór Everything is New, ale jestem pewien, że zabrzmiał w Mikrokosmosie wtedy, w wakacje. A teraz pojawia się na singlu, a na stronie B tego singla taki, no, kolejny mamonizm. Well, we were born within an hour of each other. Our mother said we could be sister and brother. Your name was Deborah, Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. We never did it. Although I often thought of it. Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. And when I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. What if it's strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. Well, I never knew that you'd get married, and I would be living down here on my own, on that damp and lonely Thursday years ago. Well, you were the first girl in school to get breasts, and Martin said that you were the best. Oh, the boys loved you, but I was a mess. I had to watch them try to get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant nothing to you, 'cause you were so popular. Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. And when I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000.

came all this way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell. Billy Boyd, amerykański gitarzysta, wokalista i utwór The Last Goodbye, czyli to ostatnia część Hobbita przed nami. Jeśli się nie mylę, to w grudniu premiera kinowa, a ten utwór mam wrażenie, a w zasadzie to pewność, że niemal każdy z nas jeszcze kiedyś usłyszy The Last Goodbye Billego Boyda. Powiedziałem, że opowiadam trochę Państwu o zespole The Rival Sons i że trochę będzie więcej ich muzyki. No, uda mi się zmieścić jeden utwór. Nosi tytuł Good Luck. To prawie na pożegnanie, prawie na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania. W hybrydach 28 listopada ochrzczeni mianem nowego Led Zeppelin, Rival Sons. In the doorway all night. If you're so unhappy, baby, I'm sorry I wasted your time. But you didn't know that I'd let you go without a fight. Well, it's gonna hurt right now, but later you won't even cross my one foot out the door. If you're so unhappy, baby, I'm sorry my kisses got old. Day after day, there's something that I can't ignore. Hey. Tak będzie już za tydzień, w piątek, w warszawskich hybrydach. Zespół The Rival Sons. Po raz trzeci w naszym kraju. Z wielką przyjemnością. Ale cały rok czekaliśmy na koncert Siverta. Nie doczekaliśmy się. No to może w przyszłym roku. Ale z jego muzyką się nie rozstajemy. Przynajmniej na dłużej. Dziękuję. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. And all the things she grants me, freedom is not among those things. And freedom is by no means free. Yeah, this is where it all begins. Begins to stretch and part. If we were to be changing things, but I wouldn't know where to start. I just want to sail away from it all. Freedom is impossible, but the sun, the sun. By anyone's side. Yeah, this is where it all begins. The light pole tied around me, and now that I've found this big love, yeah, I'm sometimes dwarfed in its company. Yes, I become aware of the air that I display. And I resist the smallest of nations. The next day I go on lightly. Yeah, I'm limitless within my limitations. Oh, I just want to sail away from it. The sun, the sun, no. I can't find it in no bedroom. Oh, wherever the sun, let it hide. Oh, I never did find it by anyone's side. I can't find it in the bedroom. find out by anyone. Anyone?